Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 kwietnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bliski Wschód jest na krawędzi, mówi sekretarz generalny ONZ. W Nowym Jorku zebrała się Rada Bezpieczeństwa. Gabinet wojenny Izraela zgodny co do konieczności odwetu wobec Iranu, podzielony co do skali. Dwóch turystów zostało rannych w kolejnym ataku niedźwiedzia na Słowacji. W Nowym Jorku zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ, aby omówić atak Iranu na Izrael. Bliski Wschód jest na krawędzi, powiedział sekretarz generalny. Antonio Guterres dodał, że ani Bliski Wschód, ani świat nie mogą sobie pozwolić na więcej wojen i wezwał do maksymalnej powściągliwości. Dodał, że obecnie nastał czas deeskalacji. Izraelski gabinet tymczasem jest zgodny, że po irańskim ataku powietrznym na Izrael odwet jest konieczny. Minister Benny Gantz oświadczył, że jego kraj wystawi Iranowi rachunek. Zbudujemy koalicję i odbierzemy zapłatę od Iranu w sposobie i w czasie, który będzie nam odpowiadał. A co najważniejsze, w obliczu pragnienia naszych wrogów, aby nas skrzywdzić, zjednoczymy się i staniemy się silniejsi. Biały Dom stanowczo oświadczył, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w izraelskim uderzeniu odwetowym na Iran. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała możliwe sankcje wobec Iranu za atak na Izrael. Ursula von der Leyen poinformowała o tym w oświadczeniu po konsultacjach z liderami grupy G7. O szczegółach Beata Płomecka. Szefowa Komisji Europejskiej nazwała irański atak bezprecedensowym. My, przywódcy G7, potępiliśmy atak w najostrzejszy sposób. Działania Iranu mogą sprowokować niekontrolowaną eskalację w regionie. Ursula von der Leyen wezwała Iran i jego sojuszników do zaprzestania ataków i zapowiedziała konsultacje z partnerami w sprawie sankcji. W szczególności chodzi o programy dotyczące dronów i rakiet. Unia Europejska już wcześniej nałożyła sankcje na Iran za pomaganie Rosji w jej napaści na Ukrainę. Restrykcjami objęła 4 firmy związane z produkcją dronów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ubiegłej nocy Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 dronów, rakiet i pocisków manewrujących. Większość, 99%, została zestrzelona. W odparciu ataków pomagały Izraelowi siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie. Cały świat zobaczył, jak sojusznicy pomogli Izraelowi. Ukraina również potrzebuje realnego wsparcia swoich partnerów, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że jego kraj potrzebuje pomocy od sojuszników, aby móc odpierać rosyjskie ataki. Nowoczesne lotnictwo udowadnia swoją skuteczność. Nowoczesne systemy obrony powietrznej są w stanie chronić życie. Zostało to zademonstrowane na Bliskim Wschodzie, kiedy lotnictwo i obrona powietrzna zestrzeliły irańskie rakiety i drony Shahid wycelowane w Izrael. Cały świat widzi, czym jest prawdziwa obrona. Widzi, że jest to wykonalne. Iran utrzymuje, że atak na Izrael był działaniem odwetowym za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku. Siły obronne Izraela zabiły wtedy kilku irańskich żołnierzy. Polskie linie lotnicze LOT odwołały poranny rejs do Tel Awiwu. Przewoźnik przekazał, że o decyzjach odnośnie poniedziałkowego wieczornego rejsu oraz wtorkowego lotu do Bejrutu będzie informować na bieżąco. I na koniec Słowacja. Tam dwóch turystów zostało rannych w ataku niedźwiedzia. Doszło do tego poza szlakiem turystycznym w rejonie masywu Polany w środkowej części kraju. Jeden z turystów odniósł obrażenia głowy i szyi, drugi został ranny w ręce i nogę. Mężczyznom udało się wezwać pomoc. Ratownicy wciągnęli ich na pokład śmigłowca i przetransportowali do szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Lekarze przekazali, że stan obu poszkodowanych jest stabilny. Specjalny zespół interwencyjny będzie monitorował miejsce, w którym doszło do ataku. Jak zauważają słowackie media, chodzi o rejon uczęszczany przez turystów i rowerzystów. Spotkania ludzi z niedźwiedziami na Słowacji nie są rzadkością. Zainteresowanie mediów i polityków wywołał przypadek z marca, gdy niedźwiedź biegający po ulicach liptowskiego Mikulasza ranił kilka osób. Po tym zdarzeniu rząd skierował do prac w parlamencie przepisy, które mają ułatwić odstrzał niedźwiedzi zagrażających ludziom. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek pochmurno z opadami deszczu. Na północnym wschodzie będzie więcej słońca. 7 stopni pokażą termometry na wybrzeżu, 12 będzie w centrum kraju. Najcieplejsze jeszcze krańce południowo-wschodnie, gdzie temperatura sięgnie 21 stopni. A w nocy od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 6 w centrum i 11 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Północy powraca Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu legendarny, bez przesady, amerykański zespół bluesrockowy Kenneth Heath. No sam byłem zaskoczony, kiedy usłyszałem, dowiedziałem się i wreszcie dostałem nową płytę tego składu. Kenneth Heath powstał w połowie lat 60. w Los Angeles i w pierwszych latach działalności odniósł duże sukcesy. Miał amerykańskie i światowe przeboje, takie piosenki jak On the Road Again, Going Up the Country, były znane wszystkim sympatykom blues. bluesa. Zespół kontynuuje działalność po dzień dzisiejszy, choć poniósł wiele strat personalnych. Po prostu niektórzy jego członkowie przeszli do największej orkiestry świata, ale w obecnym składzie, który jest kwartetem, wciąż występuje człowiek z tego pierwszego praktycznie sławnego składu, Fito de la Parra, perkusista, wokalista, gra w Kenneth Heath od 1967 roku. No a teraz, po 15 latach przerwy od poprzedniego studyjnego wydawnictwa, grupa Kenneth Heath wydała album studyjny Final Vinyl. We'll be right back.

midnight in New York City, or some barroom off the highway. Load in the gear, turn up the amps, 'cause we damn sure came here to play. The odds are stacked against us, but somehow we still survive. Standing strong, standing proud, where the blind owl still flies. Headed for the next joint, I'm gonna make this guitar growl. Gonna blow the roof off it, baby. I'm gonna make that harmonica howl. Gonna jump the boogie for the wild bear. Play the blues for the blind owl. Alan Wilson był ważnym członkiem Kenneth Heath, współzałożycielem, wszechstronnym muzykiem. To on śpiewał w tych sławnych nagraniach On the Road Again czy Going Up the Country. Zmarł w 1970 roku w wieku zaledwie 27 lat. Miał przydomek Blind Owl, ślepa sowa. No i to o nim jest piosenka, którą państwo przed chwilą usłyszeli. Zespół Kenneth Heath nadal prowadzi czynną działalność, koncertuje. W czerwcu przyleci nawet do Europy na kilkanaście koncertów, no ale to będzie tylko zachodnia Europa i tam należy ewentualnie szukać występów amerykańskiej grupy Kenneth Heath. Kontynuując bluesowy klimat w poniedziałkowej już audycji Dym na wodzie, sięgam po nowe nagranie polskiego wokalisty i gitarzysty bluesowego, znawcy klasycznych technik gitarowych. Jest to także twórca piosenek i świetny interpretator kompozycji, Tadeusza Nalepy. Ale za chwilę będzie jego własna nowa piosenka. Oto Arkadiusz Zawiliński w kompozycji Puste dłonie. Mówisz o przyszłości, o spokoju mówisz, o tym, co dla ciebie ważne jest. Co pozwoli czuć się pewnie i bezpiecznie, by przez życie swoje przejść. Pragniesz stawiać kroki mądrzej w kierunku. Świat dotykać, płonąć, czuć. Daj serce i rozpłyń we mgle. Daj serce i rozpłyń we mgle. Jesteś nieco dziwny, taki niespokojny. Mało chleba, mało nieba, ciągle coś nie tak. kiedyś zaczniesz słuchać, kiedyś zaczniesz patrzeć i zrozumiesz ten swój brak. Wszystko to jest darmo, wszystko to dla ciebie. W puste dłonie zmieścisz więcej niż zajęte. Daj serce i rozpływ we mgle. Daj serce i rozpływ we mgle. Daj serce i rozpływ we mgle. Daj serce i rozpływ we mgle. Arkadiusz Arek Zawiliński we własnej piosence Puste dłonie. No mam nadzieję, że to zbieranie piosenek na kolejny ciekawy album. W nocnej audycji Dym na wodzie wracamy do najnowszego albumu Marka Knopflera. Santa Ana's been kicking up sand all the way from Utah to La La Land. Sways the fairy lights up in her bows. The finger lickers who test the blow and make predictions for best in show. Say the smart money ain't on your dog now, ain't on your dog now. Cinderella's in the square, they wait in line to see her there. This little tootsie, she's showing them how. Fresh out of fame school class, this little hoofer means to kick some ass. And the smart money ain't on your dog now, ain't on your dog now. Helicopters overhead, showbiz kids are getting wet. They already sold the shoe, the ring going on her finger, the slipper on her foot. Thank you. Wydany 3 dni temu album Marka Knopflera One Deep River to, jako się rzekło, nostalgiczne dzieło dojrzałego artysty. Na wersji podstawowej tej płyty znajdą Państwo 12 utworów, no ale Mark ma taki zwyczaj, że wydaje także wersje specjalne swojej płyty. No na szczęście nie czyni tego rok później, wymagając dodatkowych kosztów od swoich fanów. Czyni to od razu i każdy może zdecydować, czy kupi sobie płytę zwykłą, czy taką trochę rozszerzoną. A na tej rozszerzonej płycie w wersji deluxe jest jeszcze 5 bonusowych nagrań. Oto 2 z nich. Top of the show, think only 59 more flaming minutes to go. The old suit doesn't fit, the money's nothing at all. To give them the stand up and the mirror ball. When I was in fashion, the toast of the town, by God, it was smashing. There was Totty all round. I'd have them all necklace in the palm of my hand. And we'd be off to wherever from my left to land. You had loyalty back in the ITV years. We all played for royalty. All had the big career. Presto, you're gone. You've slipped out of style, and there you are done. You wake up one morning, you're just not the train. Soon enough, you're appearing at the living name. I'm going too fast, I can tell you for free. Dying from trying is what you can see. Needs a break and a brandy, you're funny man for me. Tonight appearing at the living man. Tonight appearing at the living man. Somebody moving in a swamp out there, and rain, nothing but rain. I was halfway to sleeping. I've tried to go back to a forgotten rail car on a forgotten train. Stopped there in the darkness, a forgotten train on a night with no tomorrow and nothing but rain. A forgotten rail car on a forgotten track, and a child who was born there in the deep delta black. Tears in the darkness, a forgotten rail car. I've been trying to find you, I wanna know where you are. Forgotten train on a night with no tomorrow and nothing but rain. W sieci można znaleźć takie skromne, czarno-białe wideo, nagranie ze studia, w którym Mark Knopfler siedzi ze swoimi kolegami muzykami i wspólnie wykonują jedną z piosenek. Myślę, że tak wygląda niebo redaktora muzycznego w radiu i chciałbym się tam znaleźć, choćby na jedną piosenkę. A przed chwilą dwa nagrania z tej dodatkowej płyty, dodanej do wersji podstawowej albumu One Deep River. Pięć piosenek tam jeszcze, które nie odstają formą ani jakością od tego, co znalazło się na wersji podstawowej. No a skoro mówimy o rozszerzonych płytach, to wrócimy jeszcze do najnowszego albumu Sheryl Crow. You probably fuck it up again. All I know. Nowy album Sheryl Crow Evolution pomieścił 9 piosenek i to są takie dość żwawe, przyjazne radiu, jak mawiają w Ameryce, utwory, ale jest jedna niespodzianka. Ta niespodzianka na wersji deluxe, czyli wersji specjalnej płyty, Sheryl Crow w duecie z bardzo znanym artystą i to jego piosenka będzie wspólnie wykonana. Sticky. places I got hurt. Open up the places I got hurt. Digging in the dirt. Stay with me, I need support. I'm digging in the dirt to find the places I got hurt. To open up the places I got hurt. Słyszeli Państwo na własne uszy Sheryl Crow w duecie, a towarzyszy jej sam maestro Peter Gabriel. Piosenka dostępna w sieci oraz na specjalnej wersji albumu Evolution. Peter Hicks zmarł w Edynburgu w wieku 94 lat, poinformowała we wtorek brytyjska prasa. W 2013 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za teorię, która wyjaśnia, skąd się bierze masa. Jej słuszność potwierdziło odkrycie bozonu Higgsa, zwanego też boską cząstką. A dlaczego tak? Bozon Higgsa był przez pół wieku tylko teorią, domniemaniem, bo okres życia tej cząstki jest niezwykle krótki. No ale w końcu bozon zaobserwowano w wielkim zderzaczu hadronów zbudowanym w Szwajcarii. Dlaczego ja to Państwu opowiadam w audycji muzycznej? Bozon Higgsa, jeśli można tak powiedzieć, jest bohaterem pieśni skomponowanej przez Nicka Cave'a. Can't remember anything at all. Lined the street. Can't remember anything at all. I was driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio, it was hot. Up above the girls walked past, their roses all in bloom. Hey, have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? to it back, looking for a tune. Here comes Lucifer with his cannon law and a 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the Devil Man. I don't know who's gonna rip off who. In my car, flame trees on fire, sitting and singing the Hick Bolson blues. I'm tired and I'm looking for a spot to drive. All the clocks have stopped in Memphis. Geneva. often make me say, Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. To jedna z fantastycznych kompozycji Nicka Cave'a i także fantastyczne wykonanie. No i tylko on mógł chyba wpaść na pomysł, aby sięgać do fizyki, szukając tekstu do piosenki. Myślę, że ta nazwa Boska Cząstka go zaintrygowała. No i tak powstał Higgs Boson Blues. Nick Cave wciąż aktywny. 30 sierpnia nowy album tego artysty, Wild God. No a potem trasa i dwa koncerty w Polsce 10 października w Łodzi i 11 października w Krakowie.